Før bedre sent enn alvor i dag presenterer vi Hytta på prærien. Laura? Ja, mamma? Kan ikke du gå ut og se om far er ferdig med å hogge ved, er du snill? Jo, mamma! Hva? Hva? Skal vi sette på sausen her på en stopp? Oi, Laura sier at maten ferdig. Ja, nå den øyeblikkelig ferdig. Bare sett den og slapp av til øyeblikket. Ja. Å, det skal bli godt etter en sånn hard arbeidsdag. Ja. Å, har godt å legge seg ned på det. Å, Marie, kan ikke du være så snill og gå ut og hente tøflene mine, er du snill? Jo, selvfølgelig. Et lite øyeblikk bare så. Oi, oi. Oi, oi.